نمڑی اعلان جماعت کے کول دو جماعت نہ کول النوع من عمل الجاہلیہ دمڑی اعلان کول ادا تشہیر کول صفتوں بے عرور پہ اعلان کیا داد جاہلیت عمل دا مکول جماعت کے دا ویل ایسی کہ فلان کے مر لے ایماندار دعا تو کہ اللہ ابر خلق خبر سو خلاص سو رپل اور فکر اعلان نہیں نکار کا چیو چت سی وہ اعلان دے ضروری اعلان ایماندار ہوا ہو رہی زمن جو کارغ مبارک مر لے فلان کی جائے چپروت سے رامدت سے رو رہتا ہے دے کارغان رشو تو گیر چاپی کی نکینی دوا او کی کوئی دوا بہو کو دون گیر چاپی نہ سری کا تکڑی دوا بہو کو چیو ساتو شنو سرو چت کی نیو بلتا ہوئی وی دا خوب دوا گان نو کی دا خوب مخین لرکول واری سو عطا خی نو شروع کی سکسان پاتی روغل شروع کی پا پانجو باندی اللوری روغل پورا کی نراشو پسی خب پا عدب و پا عزت بانی طول لسان بونو نونسی پا عزت بوزی بوزی اگه کی کیری کیری نبیو تا عرام شی خوری پیواری نبیو تا تلقی نمو کی دواو تا امو کی رستو چو سر تغیری ناسی ناسی بیا اول تا گوری او عزت چیزو خیر و اخلاص تی اللہ تا مصباره را سوال تا چیز را کئی نروان شید تینا دائره به اسقاط نکی گوری دا او که خکار دی اسقاط دائره نکی ازو تا بیا تلقین کی چو را گیتا سنور لیشو ازو تا سبق ویما چر تا خطا نشی لیوگانو که اللہ دا قوا چو اللہ فباس اللہ ناپد کی خپل کارغ پڑا گنی پریدا پا کسی و خصوصیت تا کمال دی قبر لکنی ادف نیی نو دو چو قتل چه کارغانو کارغ اونسو مل آغای پا کنده که کی خویه دا کار مال نراتا تو اسو گورا بعضی وی چه دا فرشتی اللہ را لگلی وی نو فرشتی دا کارغانو پا شکل ول لگلی توری دو تا دا عمل نتیجه خواه چه ما خطورا تور کار دکره تور شویا دا دی سن روا کری دی اب یادی دا غا پوا دا چه اس پدا کولیم نشی پا طولو چل دلم نزدی یواری سو اتاقی باس کنستل مسئلہ کی بحث کول نسما نہیں دا مسئلے لٹول وی لٹو دا ہر طرف اچدا سنگ دا مسئلہ نتنا پٹگی تنروری نچاگی ولی دلو فاسبح من النادبی نشدخ پیمانونا چدا میں سوکرل گورو دا چل معلوم نراتا پیمانتیا خو توبہ دا ندم توبہ ویدہ دی امت لدا مخکلون المخکنول نوہ مخکنول تستو مانتیا توبہ نوا تو چی مکمل توبہ انو باسی ادیو مت خصوصیت دی سیدہ دا فکداو ویلشی چی دے ستو مانا پا قتل درور ندے ستو مانا دے پا دی خپلی بیو قفوی و پا دی خپل کار بانی چی اسو کم سر اس خلاص دیگنم تینا نا چی دے غم نو خلاص ہوئے دا دی واجنا چی ظلمونا زیادتی کی گی رور رور واجری نو دا دید پار تضابیتا نو دا پکار چه حفاظتو شی نو بیا کتبنا علا بنی اسرائیل بلا خبر دا مر شعر پاول قرن دا عالم که پا مخد دنیا باری دا غن روستو دری دیلی نیل دا وکر زرکال روستو بنی اسرائیل نی نو آقا وقتی مر شعر دونیم دری زرکال روستو قانون مقرر دیدی چه سمونده دی و برسار چه مناسبتی دی مطلب ما بیان که پختو کی در دقی وجنا چه ظلمون کی گی پا اول صده که ظلم شو ما اینده با نور نکی گی نو قانون کی قانون کتاب کی قانون مقرر کن کتبنا علا بنی اسرائیل پا امید کل بنی اسرائیل وانی حکم قانون مقرر کن چاچ مرک و بندہ بید وجل و بندہ نیا بید فساد نپا ملکی قتل نو کر فساد ملکی نکو نو دا شده لکه جی وجی طول خلق دت یو بی جرم او وجه معلومی گیده چه دو پا طول لا سرسیم دیر طولم وجی نو دیو دمخی نتشین مخن آره بلا دام نکنه چه یو تن یو وجه بی جرم نو دو بنیاد دو بدو که خو دغا عمل بی بیا بلکی دغا با بلکی پساد سروشو لکه حدیث کی راجی چه سوک دو ناق قتل کی نه قیامت پوری نو اول انسان چه قتل کرو نو دو دی قتل سزا غلوم دی کلگی قتلن ناس جمعی دول دو بنیاد دی خیره دو بدو بنیاد که دی من سن سنتن سیعه فلہو وزرها ووزر من عمل بها دد بد بنیاد خیر نو جرم دو پسی لکلے کی گئن قتل الناس جمیان او چاچی جندے پر خویو بندہ نو داداش درکی چی جندی پاتے کتر مخلوق دخی بنیادی کی خو نو داداش درکی چی تر مخلوق دے احیاء کسی سرک اللہ واجرو کی من سنن سنتا حسنا فلہو عجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا یقیناً راغلی جو تو پیغمبران پر صاف بیان نبانی بیا لاہم ثم دے کے بعد بیا املا یقیناً دیر رکھا کو پس تری انبیاء و دراتون پمل دا اللہ کی خام خادی جاتی کہ ان کی نبیائی کثیر ذکر کر جمہور پارا زمانہ کی جی پمل کے فساد کہ ان کی سزا دا ہو قتل کو سزا ادا کا تھا محارب جدا اللہ سر فساد پمل کی کہیں سزا صدا بے دینی خورئی بے حیائی خورئی ڈاکے کئی قتل نہ کئی مر کی بے امنی بے باقی راوری سزا صدا یقیناً دا سزا دا ہو جنگی گی دا اللہ سرا اللہ حکمن سر جنگی گی اور پیغمبر سر اداغت سنت مقابل ذالے طریقی جوڑی کری دی او کش کوشش کی مگر اللہ کے فساد دخورو جدا سوشلے سزا اتدا جدو خس خس خس خس کریشی او یا پسولے کریشی یا غز کریشی لسونا اخ پیدر بدل یا رک کریشی نمرکنا دا دو دو پار سزا دا پدی معمولی جون او دو خاص دو رد پاکرت کی عذاب ناظیم سزا لویا وہی دا ڈاکو سزا دا لارے بھی ہم نے کرے ڈاکی کئی خر کے وجل نے ڈاکے کر لا لارے بھی ہم نے کر لا نہ دگا سزا لوڑ کر ٹوٹے ٹوٹے کئی یہ تو سلے کے کہ حاکم تو مناسب داخ کری حاکم تو مناسب داخ کری لاس پیری چکت کی اختیاری پسواب دی دا قاضی و دا حاکم پرے کرے چکے وہ مناسب گنی سخت اور نسخت اگر سزا دی لوڑ کی بعض وہ تقسیم دے پکیتا قتل کرے دے نو قتل کا ما او پیائی پانسی کا مال اغسطے دے تو قطع آئیدی مورجل من خلاف مال امید اغسطے قتل امید کرے خلاری بھی امید کرے دا یون فو من الارض نرو کی کا جیلی کا چو ملک تین پا مانشی بعض تقسیم کرے دے آخرت کی اولو سزا دا دا محارب دا اللہ دا پیغمبر سر سوک دے قانون دا اللہ شتے دا غی مقابل کی قانون جوڑی یحاربون اللہ و رسولا اللہ دا پیغمبر سر جنگی اللہ کتاب دا پیغمبر عملو دا غی مقابل کی بل جوڑی یحاربون اللہ و رسولا دا کفر و بیدین اشاعت کے ملکے را غیر پار لگیا دی یحاربون اللہ دارال اسلام دے ملک امن و امان دے ڈاکی کے فکر تھا یو حاربون اللہ و رسولہ سزا گانے میں ذکر کری لیکن آج توبو باسی مکہ ساس و دلاس بر کے دونہ پہ یقین کے اللہ علی دیر بخون کے دیر میرا بار آگا بے معاف کینو اللہ سزا دا محارب ذکر کرلا فساد پا ملک خورئی اوز دا مین کی حکم راوڑی اے ایماندارو یہ رجی دا اللہ نا اولوٹو اللہ طرف تا ذریعہ نیزے کت الوسیلت القرب جہاد کے پزند اللہ دا پارا دی چی بچ پا دی سے کنا پا دی کے دین سے چو کفر کئی دو عرض چور کئی قبلی گی نا جہنم نو دو وطل کوشش کئی ولہم عذاب مقیم وطینسی غلاگر سرے غلاگر خدا چی غلا پی ثبوت کرا فاقضعو ایدیا وما شریعت کی اغلا دا پارے و حد مقرر دے یو اندازہ مقرر دا آغا اندازہ وان دے اغلا کری دا فاقضعو ایدیا وما ثبوت کیوشو ہر اغلا ندا غیر پارے سا طریقہ دا تو شرائی دی نغوز کے لحسون دے دوارو سزا دولا دا طولا اوچی کری دی مارو سخو خوبتی واخلی کمارو سخن نو نو جرم تاوان پی نشتے دادا در طول و کلو سزا عمدہ لفظ وصول دی نو رسول غوث کہے احادیث کی راضی قراءتم دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فاقطعو ایمانہما خلاص نو رسول کہے خیلاص وہ لے غوث کی پلاس دغلا کے داری ہو چو وہ معظم اور مبارک خیلاص تے خیلاص صلح غوث کا پدے لاس غصورو پدے طول دو زخن بچی کندا لاسو پوری نو دا با جہنم لذی نو دا چی نشکی کی نو دے با طول جہنم للرشی نو دا لاس تینا لگی کئی چی طول وجودی پاک شو شوی اموا او سر اغلا کی نیولیو لاس تینا غد کو ثبوت پیو شو اغلاو دے لاس تا کتل الحمدللہ تا سوی چیز با دے طول دو زخت بوتم بوزم ستا پوجی دو زخت بوتم ترانا اللہ لرکی نزو سپاک پاتی شم دقا مسئلہ کی کوئی اختلاف دیکھنا چی دا حدود و سزاگانی کفارات دی و کزواجیر دی اختلاف دے مسئلہ کی صحیح قول دا دی چی دا دقا سرا توبہ ترشی تومانتیا دا زلو نو زواجیرون دی و کفاراتون دی توبہ سرا تل نیشی و پخبول بازو تینگ دی چی بیا بوم غلاب کم دا نیم سو بد نیدی نو دا دا لاس و تو صرف دا سزا دا معاف نشو بخلی شوئے ندے ما تو قبر منهم ادو بوئی چی منگو واتے واللہ عزیز حکیم تاوان پی نشتے کمال و سخنو ادخ و سزا دا اللہ دے زور آور ذکر خوئی لاسے گوز کے حکمت تنوالا دے پا دے بانی با دیر لاسون بچی یو لاس پا غطولو با دیر لاسون بچی د یو زانی پر جم کولو با دیر عصمتون بچی د یو ڈاکو پوالو بانی با دیر مالونا او دیر نفسون بچی دا دیو جنت یو قاتل پوالو با دیر نفسون بچی نو حکمت پکی تداره کدا یو نکی سزا ورنکی نو دیر عزتون بولو تلیشی دیر قاتلون بکی یا دیر مالونا دولتون بولو تلی کی گی عزیزون حکیم خلق کوئی را جاتے نیشی تو پد سزا نشترے تو قاضی تد مورافا پچ پیسرا غصر شروع شوی دا حکم کر دے اوز پا توبہ دیر آخرت نخلاسی گی دنیا در سزا نخلاسی گی اب اولوہ کوئی ورمی پوچی دیو اللہ دی اختیار یو اللہ دیار تو بات شاید آسمانون وزم کی سزا ورکی ویو فرول منجسا اللہ دی پارت توانا دلتے در غلاو در داکو مسئل ذکر کرے در کنا در قتل نو عذاب مخ کرے دی وعذب منجسا مخ کی حتا سلس پالتا یولو یغفر لمن یشاء بخن کے اللہ چاہتے جھوک شہد نمبر اٹا رکھے یغفر لمن یشاء ترغیب او مانا سریا پر اصاب نخلا سے کہ تو اللہ بخن کی سزائی رسو کرو حضرت امیر کرنا تینزم سبق دین دا اللہ دنیا تو رسو لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر پریشان نے کیتا چ تلوار کے پکولو او خورولو کو بھر کے سوگ دی دا ہونا چے ایمان دا والے ادائی دا خلو قدرے دا منافق لیڈر ایمان نشے ضرور دو کی و من الذین آدو دویم نمبر علماء سو او دا غنوم دی چے گردی دلیو دین تا ایمنگ دین منلے حادو رجعو الی دین الی کتاب نا منلے ندے سماعون للکذب دغ خلق منون کی دروغ دروغ قصہ بیان کن دیو خوشحالشی سبحان اللہ دا وعدون دا شی بکار دی کنا خبریم دا شی بکاری سماعون للکذب دروغ قصو رویتن منون کی سماعون لقوم من آخرین منون کی دیو بالقوم ستا خبر نمانی دیو بالقوم منی یا سماعون للکذب دو غوگی خودن کی تاستا اوری دن کی دی دا بیان او دا خبر استا لیل کذیبی دا پارا دا ضرور جوڑو پی لگوانی با کی ایگا وطن جوڑا کی نو وہ پسی چیرڑی دیو گنڈی رکھی گوٹو نہ پپ کیا تھا دے پیدا کی اور یو انچے خبری نبا یو گز جوڑا کی نتیجی وطن رواق لی ودائی پا دینیت وی ادائی جو پا دینیت وی سماعون للکذب سماعون لقوم من آخرین جاسوسان دید بالقوم نور دا طرح پر غلی تاسولات جاسوسی لا چی دا دینینا خبر یو سیلتے او رسی او تای لند او گدا او پلنا او راتو لے کی خبرو تو سماعون لقوم من آخرین یہود بم دا سے کسان لے گل یہود کے دیر دسیو چیز خبر بور سے درو اغب منو کدی بو تو دسی نہ خبر ادس ناگتے وگنے کو او سن دادی درو اتنا کسی منی حقیقت رشتہ خبر کے طرف نہ لگی واقعات زبان کو نہیں لگی سماؤں نے لکھو میں آخری آداب القوم سوکھ دے چلو جاسوسان دی تارا ناراضی جاسوسانی کر گئی اداو بل صفت دو بدلئی کلی بھی ممباز موازی پست پہ جندر ضروری اللہ کا کلام مطلب بدلئی تم خبر کے طور سے نو داغے نہ دے زان نہ مطلب اغسطر شروع کی بس انہوں کو پوشو انہوں کو پوشو تا دغم اخلاص کردہ لوگ دو مالا نوم بھائی غزفون الکریم وائدو انوتی تم آزا فخوضو خل شاکران توی کدر کرشتا سولا داس قسم حکم نمانائی وائخلائی کدر صدر نکلر سنزان چنو ساتائی وائی نمان خبرا سورت علی عمران کی ویلیو کنا لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم فصلی پس بیولو گن امتحان کا خوک میں جسی بیان کنو دے زمان کرنے دیر امانائی قبل چوئے نویا پلان کی مولی سے منتلی سے علی مفتی سے فقورا کرلا مولا اور دا غزم سا فقورا مہر پیم لگے دل لے از مفتی سے دست قتم دے فکیتا دا دے بیاغ طرف تراوار جی وَإِلَّمْ تَوْتَوْ فَاظَرُو زَرْتِ نَسَاتَائِ خَبَرَتِ غَزْمِ گِرَي دو تو آئے وَمَنْ يُرِجِ اللَّهُ فِتْنَتَا سُوکچی را دے دا اللہ را خطا کولے نو اختیار نہ چلا رہے تلا دا اللہ دا طرف نہ دے سن پسند کرارو لو دغری چی اللہ ارادن دا کری چی پاک کی ضرورن آئی رضور پارو دنیا کے شرم آخرت کے عذاب ناظیم جاسوسان دی اور ایدن کے من کے دروغو جاسوسی کے پارا دروغو جوڑو لو او دیر غط حرام خوار دی اکالون لسرد آکیل ہندی دی آکلون رسوس نو حرام خورن کیری نو دیر زیاد حرام خورن کیری دیر جی شکرانہ مومی رسوس مومی نو حلال و کوشش نو کیا غلگی او حرام خورنی نو پا دین باندی اخلی کانا لسوس سوس آغا حرام تووی چه سرائی پی شرمی گی بد پیخکاری گی مہر البغی من السوس کی حدیث کی رازی مہر البغی من السوس د جنے چی پا خپل نفس خرطول پیسی گتی نو دا صورت تے دا دا شرم حرام دے دا غریہ کنا حرام دی خو صلی پی شرمی گیوں او گروہ پا دانی پیسی ہوگا تولی دا سنتدسی و عمل نو دا صورت تے دا سنتدس پی خرطول من صورت دا حرام دی شرم دے پی کیتا او دو پی شرمی گی نو اکالون علی صورت دیر غر فرام خوار دی کتال رالا اور فیصلہ را رو فاہکم بینام فیصلہ ہو کا یاد کا نمبر خواہ لشوی زی منہی نتاز اپل کار کوئی کہا فیصلہ ہو لکا نوی کول خونکا فیصلہ چی نکا لکای نو پی کتاب بے کمخ کیا لائی فلن یزر رو کا شایان نقصان نشی در رسول ایتا اسم چید پری با پوشی چی گورا دا سلی جری شیاز من دشمن دی نقصان برستی نشی در رسول ایتا او کو فیصلہ کرے نو فیصلہ او کو پہ انصاف انصاف سے دے کتاب دا اللہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بی علمی والملائکہ یشہدون سورۃ النساء کی لسی نو فیصلہ او کو پہ قانون دا اللہ وانی دانو جس طرح سے کتاب کی سری تا سلا پائے فیصلہ کم نا فیصلہ دا اللہ پہ کتاب اللہ یقیناً اللہ میں کہ انصاف کو ان کو سرا فیصلہ پہ کتاب بانی کتاب میں در لے کرے دے دولہ میں عمر کرو سنگ فیصل منی تا دو سو تورات پاگی کی دے حکم دا اللہ بیاوڑی دا پس دین چپتو تم لگے دے نبی دو اس کا لے ایماندار دا لے گرے میں تورات پاگی کی ہدایت اور نور ہدایت دا عقیدی نور دا عمل نور دا معاشرے دا پارا احکام دا معاشرے نور دے عقیدہ خستاق پر آدھا تا سردہ رنا و پدر باندی رضی او دا سنون بھی دا افیہ تورات کے دن ندے گورے بارتی ننیشتے تورات کے دن ندے نو کتو ہدایت گورن تورات نا بیراخ لیں رنا کو تراصل غوائن تورات نا بیراخ لی علب امی بارتی نتگر دی ملیانو پسی پیرارو پسی رنا موم رنا نشتے دی پیس علی کری پدے باری پیغمبرانو یعنی اغا خلقو الذین اسلمو صفت دا مدح دے رأیت فلانا یعلم کتاب اللہ پدس حال یا داس فلان کے اللہ کتاب صفت دا پارا دا مدح دا پارا دا توصیق انبیاء سوکو یعنی آغا کہ حکم اخیو غارہ اخیو حکم دا اللہ تا چالب فصلی کو یہود اللہ ربانیون فیصلی کری پری بانی نیکانو عالمانو ربانی عالم اگر دے خواہش مندے چی دا اللہ دین خبرہ مسئلہ خلق تو رسی دے کزما پذریع اللہ رسی نشکر دے الحمدللہ کزما پذریع نہیں دے بل عالم پذریع رسی دے لان کزما دشمنی می خوچ حق دا اگر پذریع باندے رسی نو دے وی الحمدللہ شکر دے زما سر زما پیسے اچت کو زما بوجھ زمان اسپک کو مسرد بیان کلا دغ دے ربانی عالم او کنا دائی کر دی چی خبر اویلے نو زما وے نوم چا غستے زما وے دو بل چا پکی تسنے دا ربانی نے دا معاند دی معاند انادی دی مربانیون و علماؤں و لغبار لیڈرانہم ولا بارو خالمانم حبار دا حبر جمع دا حبر اصل گلواری تو خستہ شیتا حبر صحیح تو ہوئی ذکر پا کاغذی ہو لگا ہے لیک پیوتی ہوں کاغذ پی خکولے شی مسئلہ پی ترجندے شی احبار علماء نیکان ربانیین مسلحان دا عالم صحیح لی دران دو بھی فیصلے کری ولی بے کولے تو سبب دے چی طلب دے چی موارے کلے شروع دونا دے کتاب دا اللہ اس توفیزو من کتاب اللہ آباد سببیت تا زموار کردو رشو دو دے کتاب دا اللہ طلب دے حفاظت شروع دو دونا دے کتاب دا اللہ چی تو ایسا تے نقا علم تا صحیح پیر تا صحیح لیڈر تا قرآن میراث کے پاتے دے تیر کتابون ہم ندودو زمواری دا چرا دنیا کی عملی کی احفاظتی ہوگی اور چرا کار دو اوکو ندو خبر زمواری پورا کلا اوودو تین خبردار ندل تم ذکر کی فلا تخشو الناس یہ صورت اول کیوئے کنا الیوم اکملت لکم دینکم او دائمی فلا تخشو الناس اخشون در خلق مسترکم وسید زمان وغیرے گائی اگر تو مجھا تو مجھے رہے گی دخل کونا کہ حکم دا اللہ رسو کوئے نوے قانون جوڑوئے یہ کیوں زمان ہوئے رہے گئی اما اخلائی مقو خوائی فیوز دو حکمون میں معمولی اواز سی و نوکری احدا من سب وزیری سو احدا دا نن یہ سبابا نئی اور تاسو اپنے خود پاغیبان زمان ایتون رسو کوئے رونے کی بات قانون چلاولے گا اللہ نو دغا پلیتان خاص دغا دینکاریان دا دین دا اللہ نا الکافرون وی کفرون دون کفرین دے عبداللہ ابن عباس وی لیسا بی کفر بل کفر اللذی تذهبون الی تاس چویا کفر تنین براد یعنی دا کفر دا عمل کفر تنین براد دے کفر فعلی شرک فعلی سیدہ تک دادا خدای کم دور کیوی آغا دور کی چی قانون دا اللہ او کنا دا تصور نو چرت ہم چی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی دی بالقانون گناہونا دیر کی دا خلاف دا قانون دیر کی دا خدا اللہ دا قانون مقابلہ کی بل قانون جوڑو لو تصور ہم نو تصور کا جی نہ دے وجنا عبداللہ ابن عباس ہوئی جو کفر دے خدا عمل کفر دے دے عقیدے کفر نہ دے عقیدہ کو قانون دا اللہ سے کہنا اگر ملک قانون دے وہ خلاف ہو کو فیصلے پاگے ہو نکلا لے شہواتن او لے خوفن او لے سمانن دے وجن فیصلہ ابل قانون کر لا قانون دا اللہ منی نو کافر نہ دے بدتر مجرم دے اکار دو کفر کو تو قول عبداللہ ابن عباس سن او قدر ذکر نہیں فاولائک هم الکافرون دا پلیتان خاص دغدی پاخ کافر نو سمانا دا قانون دا اللہ شتے دا قانون رستو کو او دے پدے مانے فیصلے دے ابل قانون پیدا کر نہ مسلمانے رتے بکنی چاہے خاص دغدی کافر نکلی ہوں پودوان پدے کی چاہے نفس بدل دا نفس واجنائی ستر گوبا سے بدل دا ستر گی پوز اگو تو بدل دا گو تو لو پو دے غوگو لو غوز کے پو بدل دا گو تو لو دا غوگ غاق لو با سے بدل دا غاق وقت لو دا غاق زخمون طول دید با دی غاق وقت کرے دے قصدان ارادتان نو دے با کینے غاق تیو لغو باسی غوگو لو غوز کرے دے چارو چاکو بانی پا کم دے چے دو غوز کرے قاضی بو اکینو تا پدق قدر مانی رتو غوز کرے پوزو لو غوز کرے پوزو لو غوز کرے نفس وجل دے قصدان آمدن دا نفس وجنا تفصیلات کے فرق دے تو فقہا و مجتہدین میں اختلاف دے پکے تھا خو نفس مقابل دا نفس دے او دا شانتا نور زخمونم سڑے پچاڑو دو انچی اگود ایو انچی ڈوب زخم پکے تو کو پخا وخا کی ثبوت پیوشو قاضب کینی چاڑو بلا سیور کی اگ قضی بانے بہتا ڈاکٹر نخو کی چپ دے دے بانے جی دے پر غوز کا اور گورم چاڑ کی بم نہ پکا تھا چاڑ نہ بوجھے تھا عمر میں بوجھے کیسا سرا مات کرے دے پگا کی اسٹلے بولے دے ابھی کیساس نہ راضی ابھی کی بدیت راضی راک والا مات کر لے وقت والا کیا کوڑے دے میدا کرے دے وق یا بلت دے دے کی کساس نیز کیا کساس ہوئی برابری کا نو پو میدہ کولو تا کولو شنو کولو کی برابر ہے ممکن ندی چنے دے ممکن نو قصاص کی گی نو نو جرم تاوان پتے بتن واخر پیسے داغی مناسب اور تو نزکوی چاچے خیراتو کو دیخ پل جرم دیخ پل غلطائی چی دسر ظلم شے دے نو دا خیرات تی پر خوضل دا بدل دا گناورو اللہ سخا چال دا لین متصدق یا قاتل کیا سر ظلم کر لے غم و آف دا کفارۃ اللہ ظلم کر لے اور اگر ظلم غم و آف کو دے بدلنا دے دا سری دے پارا دا اللہ طرف نے کفارہ کو دے گناہوں نے اخلاص ہو اور چی فیصلہ نکی پا قانون چی رولے گا اللہ حاکم پا اولائی کا دوار دے کے حاکم دے سو کم حاکم چی فیصلہ نکی پلی گئے دا اللہ نو دغا و خاص دغا دی جاتی کہ ان کی اوی ظالمی تویلی کافر ندے نو قرآن چوی ان شرکا لظلم عظیم ظلم کفرم ظلم دے کنا اولی تو کافر دے نروس تیل وجد که اولی کافر دے سخ ظلمی کو حق دا اللہ و غرداؤ اما خلوق حق پای غدے باندے امانا امیلی گل پا دو پسے احساس ویر مریم تصدیق کہ ان کی آگا چورانی تنین تورات انجیل مورکا پو انجیل کی دن ہدایت و رنا انجیل نہ بار سے نو توری تیری دے انجیل رنا چی چا بار کا ہدایت نوغی کیو تصدیق کیوں کی دار چلوان دیتنی نے تورات ہدایت و پند نشیت دو پارا زان بچ کے ان کو چی دو گناہ نزان سا چی دا غور پارا نشیت تی گناہ نزان نسا چی دو پارا تفیدہ بکی دنشتے نقصان دیلا تاوان موعظت للمتقین فیصلہ دی کی انجیل والا پاگ چرا لے گری اللہ ہوتا دو قرآن در اطلو پور حکم داو پتو انجیل با فیصلہ کئی اچھا حکم نہ کئی حاکم پاگ قانون چا اللہ والا راو لے گو نخواست داگا امو الفاسقون امدغ دیو تین کی جند اللہ نے فاسق سے اللہ کافر نہ دے نفاسق نبلغت کافر نبلغت فاسق شتے اگر فاسق لے گا انزلنا علیک کتاب دری کتابوں نے ذکر کا اپدریو بانے تو حکم تذکرہ کریو ذکر کافرون بل ذکی ہوئی ظالمون بل ذکی ہوئی فاسقون وہی تنوع دا پکی چدری والا یو ذکی چاوئی نہیں دی کہ کافرون دا تورات والا دا پارا دے آگا خلاص تو زمانہ کی اولی تورات حکمون اختفتو اپاگے کے مشکلی بار کافر حکم پیدا کا سخت مناسب بولنے انجیل آسان ہوجیل مسلح ہوم الفاسقون دغد فاسق اور تورات بارہ کے ہم الظالمون ہوئے باز عالمان ہوئی کافرون قرآن والے دی ظالمین تورات والے دی فاسقین انجیل والے دی ٹھیک ہے سردار ادری والی کتابوں نے ذکر دے اور تو محققین و عالمان و قول لا دے درے والا پیو زے لگی اور درے والا دا مخالف اور معاند دا قانون دا اللہ دی کہ دا تورات زمانہ کے دا تورات مخالف قانونو دا انجیل زمانہ کے دا انجیل مخالف قانونو اور دا قرآن زمانہ کے دا قرآن مقابل کے قانونو نو کافر دے ظالم دے فاسق دے کہ حاکم دے نہم او کہ محکوم دے فیصلہ اختیار نہ غیر اوڑی نہ غوم دوار دی سورۃ النساء کیوں رسیو کنا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ایمان چنی نسی نو کفری کنا تے تم کافر ہوئی تا فیصلو مانی ازدرنا فیصلہ نافذ ان کی نو کافر فاسق دے حذیفت چاوی رضی اللہ تعالی عنہ دا حکون دلی والا دا اہل کتاب دا پارے دی یہود دا پارے دی دی امت لنی دی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عجیب خبر دا نیام الاخوات لکم بنو اسرائیل ان کان الحلو لکم والمر لہم ستاس دا دیر خرونی بنی تری چر ترخرا جی ادا دا اول پارا ویلے شیدا چر تجرا جی ادا جی مت نویل نہیں کہنا جسے قسم پخوے پاگو پہ روانے گئی ہاؤز ون نار بن نار یعنی تاسو اگور ایشن تو سزا دا تھی رقم ازان پورے خاص کرے در میں خبر ما وی دادا کہ تصور دے نو امکان یا عقلی دے نو دنیا کے لیے جو قرآن مقابل دا آسمانی کتاب مقابل بل قانون جوشی ددی تصور نو اور نہ ددی عقلی امکان ہو نو قرآن مسئلہ ذکر کر بیا کہ کل ادا پیدا سو اور دا د کم وقت نہ پیدا سو پگنیم سو کال مخ کے نا یعنی اتن صدی ہجرے کی آخر کے دا پیدا شروع جو دا قانون دا قرآن مقابل دا قانون دا تورات و دا انجیل مقابل دے بل قانون جوش او دا ولی ویلا دیو جنہ ویلا چے اختیار طول جماعت مدرسے املا سخرے دا حاکم وس نرسی دا رعیت وس نرسی دا سرمایہ دار نرسی دا غریب نرسی وادم داغا پخونا کو جنم داغا پخونا پیدا کے دل بوچم داغا پخونا مرگم داغا پخونا بانی سنبھالولم داغا پخونا بانی آخر دانور منگ انسان نہیں نو دائی جو اکڑا نو خلق راغون سو جمہوریت عنوان باندھے جمع اکڑلا اور بیا فیصلہ دا اکڑلا کہ کلیسا دن نبا تورات انجیل قانون چلے گی د کلیسا نہ بار بار اختیار د جمہوریت دا اکثر ہو گئی دیر چوئی ناغ بانی دلگ پخلو با فیصلہ نے کی اڈے روپاری بکی نہ دا تورات انجیل دا قانون مقابل کے نہ قانون دا جمہوریت و دا غلبیت و دا اکثریت مقرر جداوش دنیا بانے خور اور شورو کرو مال تک ہو تو مقابلہ کی رکاوٹ موجود ہو سو خلافت دا مسلمانانو نو خلافت پو مصطفی کمال ختم کو اتا ترک چیتے ترکان و پلار ترکان و پلار نو ترکان و قاتل و ترکان و تباکون کیو نو خلافت مات کیو او قانون کفری دی جمہوریت راوست اغیر شورو کو دنیا کی نو دیو جنا قانون بل جور شو دمک کے ندی تصور نو نو چی قانون بل جور شو قرآن خبر پاک رکا حکم نکی پا اللہ کتاب دا اللہ بانی دا غیر مقابل کی بل قانون جو کرے ہم الکافرون ہم الظالمون ہم الفاسقون کافر دی دا غا کہا کم دے حکم کچھ پہ اختیار اللہ دی ظالمان دی دو ٹول اپاسقان دی دن نوت ان کی دی پا کلمہ ویلو پا موز کولو پا گیر پر خوا تسبیحات اولو بانی سن جوڑی گی تنا اولی دے کفر کنو دے با وی دا کہ دا قانون دا کفر دے دے نمانا دا اللہ قانون تغال ایک دم آل مسلمان دے آل دا عمال قبول لی اور چہ دا غا نئی عمال اللہ تا قبول ندے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بی سینٹ شرکی سرا کہ قومی سملی کہ جرنلی او کہ صدر او کبر توک لا یغفرو ان یشرک بی و یغفرو مادون داری کلمن یشا اقادہ یلیو کنالی کتاب کی یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان دے پا بیدی نبانی ایمان دے پا سرکشان نبانی اللہ تعالیٰ نے منظور درے والا زود پار دے حضرفہ من الیمان وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانزلنا علیکر کتاب بالحق مصدقا لما بین یدئی من الکتاب درے کتابونا بین شد قانون یعنی غٹ کتابونا نتدرون کتاب دے قرآن مقام را دے درو میرے گتا تعلی کرے قانون اقفل بالحق کے دپار رہا بے سببیت پر سبب دہ پر سبب دا قانون کو لو دنیا تا اور صحیح دے کرا تصدیق ان کے دار کے اڑان جی تن کتابوں دا اللہ نا صرف دانرا محمد نہ اللہ کتاب گواہی کے ان کے دے محافظ دے ہائے منا حفاظت سو کوئی تو ہوئی محمد نہ محافظ سوکی دار حفاظتی دے قرآن علیہ پا کتاب اسمانی بانی تورات کی انجیل لے کو زبور مطلب دا چھو دو قرآن خلاف دو تورات پنم باندی دو انجیل و دو زبور پنم باندی دی کتابون کی او خبرو چھو دو قرآن خلاف ہوا اگر دا اللہ ویلی نا اگر چا دو جوڑا کرے دا زاننا و دا زاننے در نکڑے گا نبو مانے لکھے گی چھو پا تورات کی دو قرآن خلافی انجیل خلاف دا زبور کی خلافی انجیل کی خلافی دین نہ دے تاغی تحریف کرے دے نورشتیا ہوا ہے کہ دا بندہ پا کتاب کی دا قرآن خلافی دا بندہ پا لکھ کی دا قرآن خلافی آغی کتاب با من لے کی گی نہ من لے کی گی نو قانون دا پاکستان پردے جوڑ کرے دے انسانانو جوڑ کرے او دے پا ضد قرآن او پا ضد حدیث باندے او دا پا منی لے کی گی نمانی لے کی گی محایمینن قرآن حفاظتی کتاب دے دا چپکی دروغ دن نشویری دا پردی دن نکردی دا دا اللہ کلام نو تورات کی دی کی انجیل کی کی زبور کی دی اما جاکا من الاق زکوی وی شامی کی لکل دی بلوی پا پلان کی کتاب کی لکل دے منگویو دا بندہ کتاب دے غلطی تی نشوی دا یا پا کچا بلچا دروغ دن نکلی دی دین اغنی دے گورے دین دا اللہ کتاب دا پیغمبر سنت یا دا دی دوارونا پا اتحاد وخکلی مسئلہ دا علماء و ربانیینو اغا دین دے دا خود دین ندے او کلمہ کم دا دوی رشیدی کن لا الہ الا اللہ یو اور دے محمد رسول اللہ دا ویرشی دا خوین ویرشی لا الہ الا اللہ او شامی رسول اللہ دانی ویرشی لا الہ الا اللہ او قاضی خان رسول اللہ اگر بیوی منگونے ہوگا منگوی دو دو قرآن و حدیث دا جزیات و شرح کرلا باندیان و خطائی کی نکی دلشی او خطائی خطائی دا اگر خطائی تے منگا سمنے چرا سمنے منگو تمخ کیوی چی خطائی دا روز بے مزہ برا ہوا تو بھی کتاب کی چھ خطائی دا دغی کتاب کی خطائی دا نستان بخت ہوتا ماوی لی جدا خطائی دا کنا نستان زوتور دا سا جتے چھ خلق خطا کے پرچے چاپ کوئی ہدایہ کی دا غلطی دا عالمگیری کی دا شامی کی دا فرانکی کی دا خطاری درسونی کی باقاعدہ والے کی جب کی غلطی سے ادا کرنا صرف دیر پارا کے خلق بدگمانش دے فقہ نے بدگمانشی فقہ ہدایہ عوامی عدالت میں کتاب نکلے ربی مذہبہ ہدایہ عالمی عوامی عدالت میں اور بیا پہ ہدایہ کے سخ دی اور سخ دی بھی کری دی پہ زیادتی کری دی اور بیا خلق دے بدگمان کو اللہ پارا کے ہدایہ کے خطا خبری دی اللہ نمون کو تیو کرنا بندن خطائی کی گی تاسو نہ کمی شیریا کی گی ذکر جی کر کے وَمُحَيْمِنَنَا عَلَيْهِمْ فَاقُمْ بَيَنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فیصلہ کار خلقوں میں انتی پاک کتاب چرا لے گرے دے اللہ مروانے گا خلقوں پر طبیعتوں مانے اوریدن کے داغنہ چرا رہتا تھا ہر یو لستا سنا کرے دمنگا طریق شرعاتاً سافلار وَمِنْهَا جَنْ طَرِقَ دَجُنْدَتِ رَوْلُو شِرَعَتًا پَا قَائِدُ کی مِنْهَا جَنْ پَا عَمَالُ کی فُرُوهُ کی شریعت آغا دے لم یونساخ چی پہ یو قاد دین کی ندے منصور شی اگا اصول دیا قائدو مِنْهَا جَا غا دے چگئی کرا دو بدل را گلے موز دے موسیٰ علیہ السلام دین کی او طریقہ دانا روجہ دے موسیٰ علیہ السلام دین کی او طریقہ دانا نو طریقوں کے اختلاف رات لیشی اصولی یو دی فرق پکی تنیست دے نو پیغمبر تا حکم دے سرد پیغمبر اینا فاحکم بینہم بما انزل اللہ فیصلہو کا خلقوں میں اکی تو کتاب دا اللہ بانی اکتاب دا اللہ بانی فیصلہ سنگو کا بما اراک اللہ پارا طریقہ چا اللہ اتا تو خوئی خوضہ دیتا نو چی پیغمبر تدا حکم دے نو پاکستانیان و حاکمان و مشران تدا حکم دے فاحکم بینہم بما انزل اللہ اے حاکمہ اے ججا او اے مشا فیصلہ و قادری پاکستانیان و پمیند کی پاوہ کتاب چا اللہ را لے گرے دے انتو خدر لاد میں کالی را لے گرے کتاب مانے فیصلہ کائی تا خلاص کیا کتاب پروتے مخت دیا کتاب پروتے اب یا وہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن دشمنی کہ شراطن و منہا جان کو واڑی اللہ کی بتا سو ٹول پہ او دین بانے ٹول با اسلامی قانون تا تیار سے ازمیخ دبان دی کئی پزور انو کئی لیکن ازمی تا سو پاغس کی جرک رضا تپ لاد میں کالی پا قانون پہ اثر رکھے کہ دا اللہ پا کتاب بانے پہ اثر رکھے کہ دا تا بانے ازمیخ دے دا اللہ فاستبقوا الخيرات ذم تمخ کی شاید یو بلنا نیکو تا سورہ بقرہ کیم دال ایت لستو فاستبقوا الخيرات مخ کی شاید سودمن تو سودمن دا اللہ کتاب دینو قانون دو ملکہ کائی نہ نور پر دے اللہ تعالی تصاف وصل لٹولو خبر و کی پائے کے اختلاف ہو گی پیغمبر تدا موی او دا تو ان فیصلہ کو دو پر میں پاک کتاب چ اللہ راہ لے گو مروانی گا دو پا طبیعتون بانی احواء هم دو پا طبیعتون بانی زن نا قانون جو کرے دے خیالو ندی اگر پا سبا ندی نبی منی مانا دا وحضر هم ان یفتنوک احتیاطو کو جرے گا پا پریتے کی بدی اگر دی یفتنوک واب جرائی فتنتو عن کذار داغین میں دو ککنو بل طرف سمیوارو وادی نری چرتا او دی وادی نگر دی پریتے کی زنوا غناوری دن کے انزل اللہ و علیہ چا اللہ ترالی گئی دی کل حکومن خود سوکن شبہ پاکستان پا قانون کی اسلامی دفعات شتے نو دا کی دے نشو کہ کل دفعات دے کو پاری دی پیرنگی پاکی کی اسلامی دفعات شتے دی انجوان پاکی کدی سے دفعات قانون شو چا اسلام سر سمون کوئی موافق دی خدا کل قانون کی یونی مخبر چا دا قرآن خلاف رازی دا کتاب اسمانی خلاف رازی نو دا در طولو نه انکار ده دی یوی نه انکار کول بلا منل در قرآن در قانون و بل قانون منل در طول قرآن نه انکار ده در طول قرآن پر مقابل که بل قانون جول دی ان بعض ما انزل اللہ و علیکم نکوه و ریدل در منلو نهی طول تغالن دی یقینو که اراده دا اللہ چی و رسیدو تا مصیبت پر زنو گناهو نهی در طول صدا چی ورکی خوالم بتباشی ختم بشی کنا یقیناً دیر دیر خلقون اللہ فاسقون خواب خادی و تن کے دن دا اللہ نا جمہوریت دا مخلوق خواب خادی پی بیدنے بانجروان جمہور پی بیدنے دے کم جمہور ہوئیم چہ دا قرآن مقابلہ کی کم جمہور دی ار جمہوریت الغربیہ اسلام کی جمہوریت نشے شوراویت تے دا دیر خبر رزک منم نا زکه منم ده یو خبره ده خود زکه منم که دین ده ده دیرو نمانم زکه دین نده دلیلی نشته ده شوراوی نظام شته نو دیر فاسقان فا حکم الجاهلیت یبغون اونو فیصله ده جاهلیت ده زمانی لطی وصا زلا پکار ده وی دا قرآن ده پخوانه زمانی ده پارا معاشره ترقی کری ده ملک حالات بدل شیدی پا دنیا کی تا سراغ سلاغ منزون پینزه کری دی کم هنکر چا تا سولو دوائی که سار با خام دروازی بسره دی توزگاری چی درو طول روز بری گیا و در سونه بکی منزونه بکی اللہ اللہ سره شروع دی اغای منزونه تلو پینزه نیدی دری دو جی پرویز دیل و دروله دی غلام احمد پرویز اوی دا چاوی دی چی منزونه پینزه دی او دا پکی تا چارا وسته دی چی زکات تی پکی زکات ورکا مقرر شده خودی مولیانو دا اللہ چانده مقرر کرده ٹکس مقرر کرده داشتن تا دا روجه پی کس چر تراغ اللہ روجه خو اغوزو کنی ولی چه روڑه با نپیدا که دا نچه نپیدا که دا با روجه دا ما خام رو بسته کجوری چواری پیدا کرده جو بی کرده دا پی کتا سورو دی.